اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے سبحان اللہ زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.